राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, बात ऐसी है कि भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, और सर्वम दूसरी सत्ता होने से है, ये तो वासुदेव ही वासुदेव है, साक्षात भगवान ही है, आद्य अवतार साक्षात भगवान। ये जड़ चेतन था जैसे थर मंडप से बात बहुत बढ़िया ठाकुर जी है। ठाकुर जी भयंकर से भयंकर रूप में तो भगवान है, सौम्य से सौम्य रूप तो भगवान का है, शिवाय भगवान ही कुछ है ही नहीं, किस दृष्टि से समझेगा। आम एव न मत तो अन्यत, आम एव न मत तो अन्यत, इति बुद्धिद्व बंदिशा चट पकड़ी दो इसको। मुक्ति चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो इस बात को मान लो, इति बुद्धिद्व बंदिशा जल्दी एकदम, बढ़िया बात है। गीता जी सिद्धांत है, पूरा सिद्धांत गीता जी, बच्चा पर तो नान कृष दर्शन दिया। ये थी वो सातुरा बाबा राम से बच्चे है, वो सब भगवान से होते हैं, न तो हम थे सोते भाई, उन्हें मैंने उम्मीद में नहीं है, पर उन्हें सही सच इन बात को स्वीकार करे है तो बड़ी मौत के कारण क्यों स्वीकृति है, कितनी बढ़िया बात है। वहां पर वाह पर मैं आप अकेले समूच नाम धरु संसार, पर ये आप है तो भगवान नाम संसार, अन्याय न्याय ज्योति हो भगवान, अन्न भी गये हो अन्ना भी गये हो, एक उसमें डर कर भागे गई मैं ही हूँ, जिस डरे वही मैं ही हूँ, है तो बड़ी सुगम बात सरकार। मत्था पात्रम नान्यत्र मनसा भसा दृष्या विजते अन्येरिव इन्द्रिये आम एव अहम एव न मत्वन्यत् सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्व योगी मयि वर्तते आनन्द सभी अन्न भी भगवान अनादि भगवान नरी भगवान यात्रा भी भगवान मुक्ति भगवान मारे भगवान मरे भगवान कूटरे भगवान कूटरे भगवान लिखा है कि भगवान भी अखंड है, कुछ नहीं बार क्यों सब भगवान ही है, पर पास सातवास भर भगवान ही है तो पास नहीं है, और भगत गए भगत भगवान ही है, सब स्वरूप अंदर सातवास अंदर भगवान। बहुत आनंद की बात है, हर जमान क्रूर से क्रूर काम गए भगवान, अर्जुन दृष्ट मानव तब सौम्यम और सौम्य रूप है। भगवान ने उभरे उभरे सचेता पर दिया, अब जीव ठीक आया मेरे साथ सगाई डरे आ क्या है मैं को भू गुरु को नमो नमस्ते जो भी नमो नमा पुरस्त सर्व समाप्त सर्व बात साफ वैसी थी नहीं होगा कैसी साफ बात है वो स्वीकार हो दो तब हाँ कहीं ब्याह हो है कहीं सगाई हुआ है कहीं कोई मर गया कोई मर जाता है कोई चोरी कर रहे कोई चोरी पड़े है कोई पागी बने पाग बाल खोलो मर रहा माता मैं पूछ रहे चोरी गिरे मैंने चोट बोलो मैं फंसा रही तू बुआ मारा संत बड़े भी दिख सकते माता पर पूछना है तू स्वीकार कर भगवान है एक बार सर्व देश से विश्वास पूर्वक दृढ़ता से भगवान है भगवान की लीला अदब है अदब लीला कैसे कैसे रूप दान किए कोई जन कोई मस्त जो देह देगा लीला देखे लीला है क्यों लीला वासुदेव सर्वम कितनी बढ़िया बात हरी हरी में हेरा सरय मिले हरिंद्र कयो हरे दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरी हेरा सब देव मिले वासुदेव सर्वती समात्मा सुदुर्लभ तस्व सुलभ भगवान तो है सुलभ ऐसा महात्मा बना दुर्लभ नाना भेद है वो भेदों ने सत्यवर्ण है भगवान पुत्र भेद में भेद मान रहे दूसरे पत्ता अलग अलग है फूल अलग हुए पर अलग हुए टहनी अलग हुए दा अलग हुए सन अलग अरे वो नीम है खत्म खत्म ही होगा अरे एक बेदम हो एक ही मैं आप अकेले सब कुछ बहुत बढ़िया बात है हम एव न मैं तो अन्यता हम एव कितनी सब बात है परमात्मा ही प्राप्ति हुई सब है बात स्वीकार करो स्वीकार करो बस स्वीकार कर लो बस भगवान ही दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो प्रभु की लीला बड़ी अपार भगवान ही है जो ठीक जान रहे तो मन के शब्द का मिट जाए भगवान ही है बिगड़ घंटे एक महीना नाचा करते थे यही होता सब एक यहाँ ओम ओम ओम ओम ओम ओम बात एक कुत्तो बैठे ये भगवान ही जाएगा कोई मरे है कोई मर है कोई रोग है कोई हंस है कोई सोचा बैठा है कोई सोए है सब लीला भगवान ने मत्ता पर तरफ नाना तो नैव किंचित करो मैं क्रमणी अभी मेरे तो भी नैव किंचित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए नए किंचित गुणा गुण वर्तनते मत्वा न सज्जते नान्य गुणाभ्य करता इधा दृष्टान पश्य गुणों के सिवाय करता ही नहीं प्रवृत्ते गुण समूढ़ सज्जते गुण घनु तान्य वेद सर्वा ने तुम बेतो निम्न बहुनि में विदिता जन्मानी तब से अर्जुन तान्याम वेद न तुम बेतो तेर मेरे बहुत जन्म हुए आप आप आप खुश हो जा राम जैसा धनी जा सोच आसानी अगब रूप है सब ठाकुर जी सब ठाकुर जी है अहम एव अहम एव तो अभिनत ही नहीं दिया भगवान ही भगवान ही नारायण नारायण।